Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, minęła 10. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Pogoda się stabilizuje, ale strażacy i tak mają za sobą pracowitą noc. Są zarzuty w sprawie błędów w prowadzeniu szpitala covidowego w Poznaniu. Chodzi o nieomyślne spowodowanie śmierci jednej osoby. W Rzymie o Ukrainie, dziś drugi i ostatni dzień konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Ponad 500 razy interweniowali minionej nocy strażacy. Chodzi o interwencje związane z pogodą. Najwięcej na terenie województwa mazowieckiego oraz na Śląsku i w Małopolsce. Rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski wyjaśnia, że strażacy głównie usuwali skutki nawałnic z początku tygodnia, ale zapewnia, że są gotowi na podjęcie kolejnych wyzwań. Oczywiście ta gotowość i mobilizacja nie będą aż tak intensywne jak w ostatnich dniach, ale mimo wszystko cały czas będzie na dyspozycji 5200 strażaków, również ponad 30 kompanii specjalnych, więc w tym trybie ciągłym będziemy dyżurowali i starali się zabezpieczyć te rejony operacyjne, szczególnie na południu, ponieważ tutaj jeszcze mamy wyzwania w strzelkach. Na dziś według prognoz najsilniejsze opady deszczu będą występowały na północy. Tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla rejonu Zalewu Wiślanego oraz dla Żuław. O szczegółach Aneta Pastuszka. Silny wiatr o średniej prędkości 60 km na godzinę z północnego zachodu spowodował, że wzrosły poziomy wód w Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach. Obecnie wody w tym rejonie znajdują się w strefie stanów wysokich. Stacja hydrologiczna, która znajduje się w Tolkmicku, odnotowała stan wody na poziomie 562 cm. Trend jest rosnący, co oznacza, że jeśli warunki pogodowe utrzymają się, wody może przybywać. Do stanu alarmowego na Zalewie Wiślanym brakuje prawie 70 cm. W strefie stanów wysokich także utrzymuje się rzeka Elbląg oraz jezioro Drużno. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązuje do soboty do 23. Poznańska prokuratura przedstawiła zarzuty w sprawie błędów w prowadzeniu szpitala, w którym leczono chorych na COVID. Chodzi o nieumyślne spowodowanie śmierci jednej osoby i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 9 kolejnych. Takie zarzuty usłyszał jeden z pracowników działu technicznego tymczasowego szpitala na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Krzysztof S. 30 marca 2021 roku w placówce zabrakło tlenu dla pacjentów. Zdaniem prokuratury regionalnej w Poznaniu do zdarzenia doszło wskutek błędu popełnionego przez jednego z pracowników, mówi jej rzeczniczka prokurator Anna Marszałek. Prokurator zarzucił podejrzanemu niedopełnienie obowiązków służbowych, które właśnie związane były z brakiem działań mających na celu oszacowanie ilości tlenu niezbędnego dla pacjentów przebywających w szpitalu. Według ustaleń śledczych, gdy w szpitalu zabrakło tlenu, zmarło 8 osób. Prokuratura chce wyjaśnić, czy ich śmierć miała związek z błędem popełnionym przez Krzysztofa S. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia. W Rzymie dziś drugi i ostatni dzień dorocznej wielkiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Jest poświęcony finalizowaniu wynegocjowanych umów, strategii dalszego wspierania Ukrainy i odbudowy zniszczonego wojną kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że podpisanych zostanie 200 uprzednio przygotowanych umów opiewających na 10 miliardów euro i zawartych wiele nowych. Ursula von der Leyen ogłosiła, że Komisja Europejska odblokuje 10 miliardów euro, które zostaną przeznaczone na wsparcie inwestycji i odbudowy Ukrainy. Niemcy zobowiązały się do zakupu amerykańskich pocisków Patriot i przekazania ich Ukrainie. Podpisano też umowę, dzięki której armia ukraińska otrzyma od Wielkiej Brytanii 5000 rakiet przeciwlotniczych Thales. Hiszpania wesprze Ukrainę sumą 840 milionów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Augustowie rozpoczęły się konsultacje społeczne związane ze strategią rozwoju miasta do 2030 roku. Są pytania o skojarzenia z Augustowem, kierunki, w których miasto powinno się rozwijać, czy pomysł na zatrzymanie w nim młodych ludzi. Michał Kotarski z Urzędu Miasta mówi, że w ankiecie udział mogą wziąć mieszkańcy, przedsiębiorcy, a nawet turyści.

Tak jest, to jest przestrzeń na nowości, na piosenki i płyty, które ukazały się w tym tygodniu, nie tylko w piątek. Ja się nazywam Justyna Grabarz, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Gosia Jakubowska, a to jest grupa Good Neighbors. Rozpoczęcie musi być takie, żeby wprowadzało do audycji trochę słońca, skoro na zewnątrz tego słońca niewiele. Mam nadzieję, że się udało z tym słońcem. Zresztą nie pierwszy raz zespół Good Neighbors otwiera nam audycje nowe w piątek. Właśnie przez to swoje słoneczne, radosne brzmienie. Tym razem Dobrzy Sąsiedzi śpiewają o przedmieściach, bo Suburbs to jest tytuł ich najnowszej kompozycji, chociaż tu nie tylko o przedmieścia chodzi. To nasze dzisiejsze otwarcie, a co mamy dalej? Dalej mamy piosenkę dnia, którą dziś jest kompozycja Hold On You w wykonaniu Mercy Mercy. Got a hold on you, he's got a hold on you. Podobno Mercy Mercy napisała ten utwór, jak miała zaledwie 16 lat. Hold on You, to jest zapowiedź jej debiutanckiej płyty, która z tego co wiem już się niebawem ukaże. Pod koniec sierpnia, dokładnie 29, tym utworem artystka zapowiada także trasę koncertową w roli głównej Australia. Na razie daleko, ale może jeszcze kiedyś do Polski zawita. Jakby co, to nasza piosenka dnia jeszcze dzisiaj na trójkowej antenie z pewnością zagości, a my przechodzimy do nowości z Polski. Taki ładny duet nam się trafił. Franklin i Livka. Zanosi się na miłość. Dawno nie czułem tego, co dziś. Patrz się na mnie i nie przestawaj. Chciałbym dać to samo, co ty. I więcej już nie musieć udawać. Zanosi się na miło. Zanosi się na. Zanosi się na miło. Zanosi się na. Patrzysz na mnie i nie czuję nic. Jakbym nagle straciła pamięć. Wybacz, chyba muszę już iść. Nie mam sił myśleć, co dalej. Wiercisz się, jak próbuję zasnąć. Kocham ciebie, tulić do snu. Czemu tobie żyje się łatwo? Bo mogę na zawsze już ciebie mieć tu. Zanosi się na miło. Zanosi się na. Zanosi się na miło. Zanosi się na. Bez przerwy mnie unikasz. Zajmujesz każdy kąt. Nie chcę się już pytać. Nie chcę mieć ciebie dość. Zanosi się na deszcz. Zanosi się na miłość. Ballada z miłosną historią w tle. Zanosi się na miłość. Franklin i Livka we wspólnej kompozycji. Bardzo dobrze te ich głosy ze sobą współgrają, chociaż przyznam, że najmilej w tym utworze mi się słucha tych ładnych, wokalnych melizmatów Livki. Ale nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że chętnie usłyszałabym całą płytę tego duetu. A tak a propos płyt. Ten tydzień poza dobrymi singlami przyniósł także dobre albumy. Na przykład nową płytę grupy Wet Leg, na której między innymi taki utwór jak Może tu. mążtu, czyli po francusku groszek cukrowy. To jest tytuł tego, co za nami, fragmentu nowej płyty grupy Wet Leg. Moisturizer, przyznam, że jeszcze od słuchu całości tej płyty nie dokonałam, ale single, które zapowiadały album, już zrobiły spory apetyt. Zresztą ten skład udowodnił nieraz, że potrafi nagrywać znakomite piosenki i znakomite albumy. Pełne takiego lekkiego nastroju, żartobliwego w dużej mierze, no i brzmieniowo tutaj wszystko jest naprawdę na swoim miejscu. Grupa Wet Leg i ich najnowsza płyta. A przed nami artystka, której głosem zachwycam się mniej więcej od ubiegłego roku, tak jest. Zresztą proszę posłuchać. Olivia Dean, co za wspaniały wokal i piękne soul nowe brzmienie. Lady, lady. God, I'm gonna miss this house, but I guess I'm moving out Sunday morning. All the things I couldn't live without, I don't need them now. This hair. Now there's something in the air, something calling. Overnight, the clothes I always wore don't suit me anymore. She's always changing me without a word, and I was just getting used to her. Keeps rearranging. Plan. It's something I don't understand. That lady, lady, she's the. It always had to be like this. So if that was our last kiss, now we know that dream ain't coming true. There's room for something new. Give me something new. Hey, this is Natalie Bergman, and you're listening to Troka, Polish Radio 3. Thank you so much for listening. Nie dość, że nagrała nowy, piękny utwór, to jeszcze przysyła pozdrowienia specjalnie dla słuchaczy trójki, Natalii Bergman. Lonely Road to jest jej najnowsza kompozycja, która brzmi tak, że chciałoby się przy niej ruszyć gdzieś w nieznane i sunąć autem po jakiejś pustej autostradzie. Zresztą taka sceneria pustynna również towarzyszy teledyskowi do tej piosenki. Polecam sprawdzić, niezwykle przyjemny dla oka obrazek i przyjemne dla ucha dźwięki. No to teraz nieco mocniejsze gitary przed nami. Grupa Shame z Londynu i ich Quiet Life. Piosenka o nieudanym związku, z którego bardzo trudno wyjść. Quiet Life, nowy utwór grupy Shame. Zespół tym singlem zapowiada płytę Cutthroat, która się ukaże we wrześniu, a już 15 października ta grupa zagra w warszawskim klubie Niebo. Miałam przyjemność uczestniczyć kiedyś w ich koncercie i zapewniam, że to jest fenomenalne doświadczenie. Nie tylko znakomicie grają, piękna energia, ale też no, na przykład robią fikołki, grając na gitarze. Zdecydowanie warto zobaczyć to na żywo. A ten skład, który przed nami, również bardzo chciałabym kiedyś zobaczyć na żywo. Może kiedyś nadarzy się okazja. Nazywają się Brogale i wydali właśnie nowy utwór Tuesday Paper Club. Bye. Zespół ze Szkocji, co bardzo dobrze słychać, Bro Gale i Tuesday Paper Club. Utwór, który wokalista grupy Daniel napisał pracując w pubie dla starszych ludzi. Podobno to był wtorek, trzech gości w środku, wszyscy po cichu czytali gazety, a utwór traktuje o tym, jak gorzko postrzegają młodych starsi ludzie. No mam nadzieję, że trochę Państwo potańczyli. Rytmy temu zdecydowanie sprzyjały. No i skoro przy takich dźwiękach jesteśmy, to teraz nam się pojawi zespół z Irlandii. Bardzo znany skład irlandzki, który w tym roku pojawi się na OFIE. No i przy okazji kompozycja, która za moment wybrzmi na trójkowej antenie, znajduje się także w propozycjach do naszej listy przebojów. Pierwsza trójka. Jakby co? trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam można oddawać swoje głosy tylko do godziny 12. A piosenka, o której mowa, to Before You, I Just Forget. Fontaine's DC. out my eye. I imagine that you could have caught a cold figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? No weird fishes out hiding in the shallows. All that showmanship has expired. Now we know that how we used to share is beating tired. It's a complicated shine. It's people like that pretending I'm fine. It's people like that. Before You, I Just Forget to grupa Fontaines DC. I ta piosenka ostatnio, w minionym tygodniu, jako nowość wpadła na 25. miejsce naszej listy przebojów, pierwsza trójka. Czy udaje się zajść wyżej? No, trzymam za to mocno kciuki i oczywiście zachęcam do głosowania i do przysłuchiwania się płytom Fontaines DC, bo już na początku sierpnia zagrają w Dolinie Trzech Stawów na OFF Festiwalu. Trzeba się dobrze przygotować, znać tekst, żeby potem dobrze wypaść podczas tego koncertu. No właśnie, a tak a propos OFFa, bardzo dużo dobrych rzeczy przed nami, a wczoraj w audycji Rotacja Kuby Ambrożewskiego Artur Rojek ogłosił, że na OFF Festiwal wraca scena trójki. Mnóstwo znakomitych składów pojawi się na tej scenie właśnie, między innymi MJ Lenderman, który, no proszę, także wydał nowy utwór Just Be Simple. You'll never hear me talk about one day getting out. Why put a new address on the same old loneliness? Everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else we know always is. If heaven's really coming back, hope it has a heart attack when they see how dangerous it is for a guy like that. And the night is always known when it's time to get going, when it's really been so long that it starts showing. It's always how that goes. Always almost tells me the secret, and how there's really no difference in who he was become. about try and try and try try Taka piękna sielanka, Just Be Simple, MJ Lenderman, artysta, który zaszczyci swoją obecnością scenę Trójki na OFF Festiwalu. Poza nim na tej scenie pojawią się m.in. takie składy jak Machine Girl, Have a Nice Life, będzie także Jordi Grip czy Alameda. I to już jest moja ulubiona scena. Zapowiada się naprawdę pięknie, a to wszystko między 1 a 3 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. No i teraz jeszcze jeden zespół, który zagości na festiwalu, pojawi się na Trójkowej Antenie. Nazywają się Lambrini Girls i trochę nam przerwą tę sielankę. Uwaga, będzie głośno. And we only know post-mortem. Officer, what is the problem? Can we only know post-mortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, means know your right. Protest demos unionized by the law that finds you hard, by the red, white hand that beats you. Officer, what is the problem? Can we only know post-mortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, means know your right. Did you not find the law that fights you hard and by the river has a busy? No i ja już sobie wyobrażam, cóż to będzie za moc na ich koncercie na OFF Festiwalu. Lambrini Girls i Bad Apple. Fenomenalny kobiecy skład, który na OFFie zagra w sobotę po godzinie 19. No dobrze, to teraz się trochę uspokoimy. Na koniec tej pierwszej godziny audycji Nowe w piątek pojawi się skład Big Thief, All Night, All Day, to przed nami, a ja przypominam, że będziemy tutaj jeszcze po godzinie 11, więc proszę nigdzie nie uciekać.